Muy buenas tardes, señoras y señores, aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 de FM. Sean bienvenidos a este programa, Galegos Novais, aquí en Radio San Boi. Y vamos con esos enderezos, que son, tenemos un blog, galegosnovais.blogspot.com, y también un correo electrónico, que es galegosnovais@gmail.com. E tamén nos poden atopar no Facebook, que pon Galegos Novais. E temos uns teléfonos que son o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Pois, amigas e amigos, hoxe o equipo está un pouquiño coxo. Temos que desculpar o noso amigo e compañeiro Xulio Couchil, que por cuestións alleas a él, pois non pode estar hoxe no programa. Pero estamos, pois, a outra parte do equipo. Alá nas vías de son, Damián, que é o jefe das vías de comunicación. Boas tardiñas, galleguiños. E aquí quen nos fala, Armando Fernández. Así que xa saben vostedes, aquí poden chamarnos a esos teléfonos que lles acabo de dar. E tamén polo Facebook nos poden, pois, facer preguntas e nosotros iremos contestando. Así que, señoras e señores, que mellor para encetar un programa en esta ocasión con Milladoiro. E vamos ir cunha muiñeira do Areal. Bueno, pues vamos ca primeira comunicación, que a min faime moita ilusión, pois, desde un sitio que Me parece que é a primeira vez que se fai unha conexión desde un hospital. E vamos, pois, a falar con o noso compañeiro Xulio Couchil. E espero que esteben para falar con nós, en fin, que esa pequeniña operación que lle fixeron, pois que, en fin, que pronto vamos a ter aquí, como é normal. Ademais, é galego, e os galegos somos fortes. Moi boas tardes, Xulio. Hola, boas tardes, Armando. Moitas gracias por chamarte, por acordarte de min. Sí, home, sí. Bueno, pequeniña non é, pero o caso é que... Bueno, sí, pero... En pouco tempo seguro que estarei... Sí, hombre. Voy en directo, como digo. Sí. Fai-me ilusión tamén que me chamaras, porque, verás, eu quería facer partícipes a todos os nosos ointes, e a ti, bueno, a todo o mundo que nos escrita e os que nos siguen, de que o día 16 concretamente cúmplense 30 anos da emisión do noso programa Irmán sempre en Galicia, en sí. Radio Cornellá. Uh-huh. Posiblemente, como che tocará a ti estar aí, sí, os mandos xunto cos demais compañeros, sí, pois haberá que facer unha cousa especial, chamar os que estiveron aí como directores, como colaboradores. Uh-huh. Seguro que verás que será un feito... Bueno, pois pues, moi engallalante, xa verás. Sí, xa se puxeron en contacto comigo da Televisión de Galicia. Tamén. Sí, xa se puñeron en contacto. Podo che dicir que me virán buscar a casa, concretamente. Sí. Ajá. Prepasaremos por algún sitio donde hai un bar galego, por exemplo, ou que leve o nome de galego, porque xa mellor, xa sabes, como mellor hai un bar galego, pero está rexido por chinos. Sí. Que no caso... Sí, e non poño exemplos, non? Non poño exemplos. Como ven, me tuvieron facendo preguntas, o mismo a min, que a Laura, ajá, ou a Laura Camín, sempre me poño o burro por diante para que non se espante, non? E entón, pois, estaremos ali xunto con outros, porque eles o que máis lles interesa, pois, polo que teño entendido, me contaron, pois, e ir a Radio Cornellá e facer a reportaxe de como se fai o programa, o porqué, e en fin, faremos... Moi ben. Faremos, bueno, eu avisei xa a algunha persona, pero a que avisei con... Bueno, que é ineludible estar contar con el, xa lle dixen que ten que pasar por os estudios, a Manuel Rodríguez Julián, que foi, sí, o director de... Sí. De, ¿no? Ese tamén yo está... Xosé Lamela, que se encontra tamén con Valenciente, sí, dixo que fará todo o esforzo posible para estar tamén. Para o sábado, é dicir, sí, o día da emisión, pero o luns, que cando se ten previsto fazer ese acto, pois... Sí. Eso sí que xa non o garantiza. Sí. E do resto, pois, non sei, eu estou moi contento, digoche de verdade que teño que felicitar a todos os que colaboran connosco, en especial a Xosé Manuel, posto que Xosé Manuel, coa súa caricatura e coa súa aportación semanal, está nos poñendo nun nivel... Nun nivel moi alto. Exactamente. Sí. Sí. Moita xente interesada, moita xente que se conecta connosco e que nos, sí, felicita e que, bueno, estamos contentos porque tamén nos escoitan as administracións que nos falamos, que, sí, o Concello de San Boi xunto co seu director, sí, yo de Cornellá, pues que vai por o mesmo camiño, ¿sabes? Sí. O resto das administracións ou entidades, bueno, están aí, esperemos, sí, que sí tamén, pero sí, bueno, fan o que poden. Que te iba a dicir, chegaches a conectar con o presidente? Sí, siguen a conectar e ele estará tamén, e o sábado tamén estará na emisión. Aí me gusta. Sí, dixiñe, porque xa él o tiña prometido, pero na vez anterior non puido ser, porque estaba en Galicia, pois, en fin, en cousas destas, bueno, tristes que hai. Que xa ponte o seu número para telo na agenda e así, sí, incomodalo cando nos dea nosa gana. No, xa o teño unha agenda para incomodalo. Bueno, como vai? Como tes previsto este... Pois mira, teño previsto falar con Carmen Pichel, que nos vai a falar de moda, e tamén, pois, con Ferreiros, vámonos ir a Río Torto, que este fin de semana, pois, é a feira do ferro, da artesanía do ferro. E falaremos co señor alcalde, Clemente Iglesias González, e tamén cun outro señor que é o que máis ben leva así nas redes o isto dos ferreiros, o que fala dos ferreiros, que é Ángel Villada. Entonces falaremos con eles a última hora. Seguro que terán moi presente o gran traballo dos escultores que viñeron aquí, sí, que traballaron con Gaudí, non? Con a forxa de Gaudí e os demais. Sí, porque claro, eu cando falei, eu primeiro falei con Villada, con o señor Ángel Villada, e dixo, a quen lle pode interesar isto? E dixen eu, pois mire, os galegos que estamos en Barcelona. Claro. Digo, bueno, e os que non son galegos tamén, porque, fíjate, en San Miquel... San Miquel de Fai, por aí pode ser, non? Sí, San Miquel de Fai, hai moitas moitas reixas desas, sí, ¿no? Sí. Que son de Ferreiro. De Ferreiro, sí, sí. Que son feitas a man, non? Sí. E despois, noutro sitio onde estuven visitando precisamente esta Semana Santa, sí, aí en Barberá, sí, Barberá e Barberá, uh-huh, Conca, tamén hai, queda un forxador que imita, bueno, que imita, que fai traballos, teñen que ser especializados, é dicir, teñenlo que mandar por situación, é dicir, non o fan en serie, sino que ten que ser un traballo a man, sí, especial. Entonces el fai o dibuxo e despois de facer o dibuxo meten unha forxa, uh-huh, empezan a forxalo con claro, como fan os ferreros. Eu vin algo como se facía, pero eu que máis vin foi facer navallas, coitelos, fouzos, fouzas, en fin, arranxos, porque eu tiño un primo que era ferreiro, mesmo el copai. E entón, pois, este señor que foi cando isto, dicía, queñe pode entrar, diñome, pois, mire, a todos os galegos, e tamén os que non son galegos, os que lles gusta a forxa, todo isto. E entón, pois, Xosé Manuel, que foi que me pasou o contacto do señor alcalde, pois, tamén falei con él, se ve que, como dixo él, era sobre as 5:30 así, que era cando él podía. Un alcalde xoven, ademais dixome que sí, sin ningún atranco. Claro que sí. Pois sí, eu en Bimbodí, por exemplo, no, nese povo que estivemos na Semana Santa, había unhas reixas moi semellantes ás que hai na Sagrada Familia, sabes? Sí. Sí. E as que hai tamén, por exemplo, no Hospital San Juan de Deu. Sí. Que son verdadeiras obras de arte. Sí, sí, sí. Maravillas. Sí. Tamén no Hospital San Pau. San Pau, sí, sí. E hai verdadeiras belezas sobre a forxa. Sí, sí, sí. Alá en Galicia, como é normal, pois... sobre todo que son os pazos, un pouquiño esas casas o que lles chaman chalés ou torres, ou tamén suelen poñer bastante forxa. Pois sí. O que me dicías tamén antes de que cada vez estamos esto, tamén me chamaron para un contacto que xa o tiña, pero chamoume Mireia. Uh-huh. Entón, pois, para un señor que dixo, buscando nas redes, a tu peite, en fin, que o mesmo estás en Radio San Boi, que en Radio Cornellá. Entón, pois, deu-me o contacto que eu xa o tiña, que xa che falara eu dese escritor naviego, sí, de Toño, pois, porque vai vir aí que a Barcelona en maio, e entón, pois, quere facer unha presentación. A ver se pode ser na Asociación Cultural, eu falarei con Oliver, a ver como pode ser, falaremos, sí, con él, e a ver, claro. E despois a Asociación que fa o que quiera. E despois, pero nosotros, gustaríanos telo na radio, se era posible. Sí, señor, sería unha cosa importante. Exactamente. Bueno, o que non hai que esquecer é o feito de que ven Lidia Botana, o... Sí, tamén... A ver si pola mañán alguén da radio pode chegarse ali, bueno, saudade, porque non solamente porque nos chamara riquiños, sino sí, que ao mesmo tempo ese libro disco pois pode servir para... Hombre, para moi... A nosotros valenos moito. Moi ben. A nosotros valenos moito. Aunque sea nada máis que falar con ela, sí, pois xa nos vale, nos vale moito. Sí. E entonces, pois, así iremos, como se suele decir, iremos trampeando. A que tal, ten preparado un escrito que vai a publicar na na súa corresponsalía do de Galicia para el mundo. Sí. Que teñe que mandar un abrazo que sigue tamén con su coas súas revisións e tal, pero bueno, estaba, xa se topa moi ben. Eu creo que vai moi ben, moi ben, moi ben. Sí. Alegro-me moito. E bueno, hai que ir preparando tamén algunha cousiña para a revista Lua Nova, e outra cosa que hai que facer é ir preparando a entrevista que lle temos que facer a Juan de Agarimos, de Badalona. Ah, sí. Que ten previsto tamén para mes que ven editar la revista, na que ti tamén participas, ¿no? Sí. E bueno, a ver cales son as novidades que as entidades nos van traendo para darlle de conocer a nosos ointes, ¿no? Sí. Pois para como xa no mes que ven van a facer vai a editar a revista, é máis seguro que ten algunha outra cousa máis preparada, pois así englobamos todo. Moi ben. Bueno, Armando, que te agradezco moitísimo a chamada e que te mando un abrazo. Igualmente, xa falaremos despois. Moi ben. Unha aperta. Apertas. Ata logo, viño. Ata logo. To. Pois despedimos a Xulio Couchil, pois con son de seu. Folarpas e danzas brancas. Thank you.